Zawijasy, pierwszego ich albumu, i kiedy słychać go bardzo wyraźnie przez ostatnich może 7-8 lat w trójce. Powiem tak, ostatni moment, ostatni czas od wydania Monster of Jazz, tej poprzedniej płyty Pink Floyd, to właściwie jest pasmo sukcesów Wojtka Mazolewskiego, tego zespołu, jako projektu muzycznego, jako podmiotu artystycznego. Właściwie nie zdarzyło się jeszcze w ich karierze coś takiego jak słaby koncert, jak słaby występ. Nie zdarzyła się słaba recenzja. Zdarzały się natomiast recenzje entuzjastyczne po trasie w Japonii, między innymi, którą odbyli, fenomenalnej absolutnie. Nawet w garderobie przed koncertem rozmawialiśmy, powiedziałem, że gdyby nie Japonia, to pewnie by nie było płyty Hozen Power, tej najnowszej. Panowie sprostowali, powiedzieli, nie, nie, gdyby nie my, to by nie było Japonii. To mniej więcej tak to wygląda. Proszę Państwa, wchodząc do radia, jeszcze tylko jedna ostatnia mała dykteryjka. Wchodząc dzisiaj do radia, natknąłem się na jednego z słuchaczy tego koncertu, widzów. Mam nadzieję, że gdzieś pan jest wśród publiczności. Właściwie to jest kwintesencja tego, co powiedział, kiedy się spotkaliśmy w pierwszych słowach, rzekł: nowoczesny polski jazz jest oparty na Mazolewskim. Zostawiam Państwa z nimi. Pink Floyd! Thank you. Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich serdecznie. Adam Milwin, baron na trąbce. Tomasz Duda na saksofonie bartelowym. Rafał Tymczyk na perkusji. Wojtek Mazalski na basie. Bardzo nam miło Państwa powitać i tutaj w studio, i tych przy radioodbiornikach. Zagramy Wam płytę Horse and Power. To, co było przed chwilą, było tylko przed smakiem, który nawet na tej płycie się nie pojawia. Ale to tak, żeby było miło i jak zwykle nieoczekiwanie. A teraz rozpocznijmy tak, jak się ta płyta zaczyna, czyli utworem Konnichiwa, który jest swoistym wprowadzeniem nas w coś nowego, w kolejny zakręt, w kolejny dzień, bardzo miło i spokojnie i przede wszystkim pozytywnie. Thank you. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Bourbon. Dziękuję bardzo. To był utwór Tomasa Plant. A przed wami teraz Pink Hot Loaded Guns, jeden z pierwszych utworów, który powstał do tej płyty. Dziękujemy bardzo. To był utwór Pink Floyd Loaded Guns, a teraz piękna historia pod tytułem Dwa bilety, guzik i ulotka. Thank you. Dziękuję bardzo. To teraz nasz hymn i podziękowanie dla Erika Dolfiego w utworze Flying Dolphin. Dziękujemy bardzo. To teraz coś zupełnie z innej beczki. Dziękujemy bardzo. Tomek Duda, Adam Ilwik-Baron, Rafał Klimczyk, Wojtek Mazowiecki, Horse and Power. Dziękujemy. Tytułowy utwór z płyty Horse and Power. Jak to dzisiaj słyszałem, pieprz i wanilia. W krainie dzikowskich. Yeah. To teraz będzie octowy dziad, którego pewnie w różnych krainach czasem można spotkać. Aleśmy go oswoili. Mam nadzieję i nie będzie Państwa straszył. We'll be right back. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Pink Floyd. To była retransmisja występu grupy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w maju 2012 roku. Koncert przygotowali producent Zofia Sylwin i reżyser dźwięku Wojciech Przybylski. Koncert zapowiadał Piotr Stelmach. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Europejski Festiwal Smaku. Od 4 do 7 września w Lublinie ponad 200 wysmakowanych wydarzeń. Jedyny w Polsce koncert legendarnej grupy Omega. Chantel, Kaja, WW i inni. Sponsor główny festiwalu: Perła Browary Lubelskie S.A. Szczegóły: europejskifestiwalsmaku.pl. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czyli informacje dla kierowców przed godziną 21. Jeszcze garść takich informacji mam dla państwa. Arkadiusz Ekiet, witam i zapraszam. Uwaga, w województwie zachodniopomorskim na drodze krajowej nr 10, miejscowość Łowicz-Wałecki, odcinek Wałcz-Recz, tam doszło do kolizji samochodu osobowego z kamperem, wprowadzono ruch wahadłowy. Mamy też utrudnienie w województwie opolskim na opolskim odcinku autostrady A4 na jezdni w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Gogolin-Olszowa, 265 km. Samochód osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jest lewy pas ruchu. Posprzątano już po kolizji na autostradzie A1 w województwie śląskim węzeł Sośnica. Tam też samochód osobowy uderzył w barierę, ale już nie ma tam żadnych utrudnień. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, właśnie niedziela, 31 sierpnia, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jesteśmy gotowi do współpracy z Donaldem Tuskiem, tak zapewnia ambasador Rosji przy Unii Europejskiej. Trzy osoby zginęły w katastrofie budowlanej pod Paryżem, pod gruzami zawalonego domu. Ratownicy wciąż szukają żywych ludzi. A w serwisie sportowym wrócimy do sukcesu Anity Włodarczyk, która pobiła rekord świata w rzucie młotem. Na początek jednak deklaracja ambasadora Rosji przy Unii Europejskiej. Władimir Czyżow oświadczył, że Rosja jest gotowa do współpracy z nowym przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i z nową szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini. Zdaniem rosyjskiego ambasadora, decydując się na tych polityków, przywódcy krajów Unii Europejskiej oddali głosy także na równowagę w stosunkach samych kandydatów do Rosji. Komentarz Czyżowa to pierwsza oficjalna reakcja Moskwy na wczorajsze decyzje personalne unijnego szczytu. Komentarze nie cichną, wygraliśmy najwyższą stawkę, tak minister Radosław Sikorski ocenia wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy. Habemus prezydentum Europa. Dobry dzień dla Polski. Wygraliśmy najwyższą stawkę i sukces, który jest oczywiście wielkim sukcesem osobistym premiera Donalda Tuska. Pamiętajmy, że to także zwiększenie bezpieczeństwa Polski, a nie tylko prestiż. Bo dzisiaj każdy, kto próbowałby zadrzeć z Polską, wie, że będzie miał do czynienia z całą Europą. Mówił szef MSZ-u, wracając z mediolańskiego szczytu szefów unijnej dyplomacji. Co najmniej trzy osoby, w tym dziecko, zginęły w Ronisy-Bois pod Paryżem, gdzie zawaliła się kamienica. Rannych jest 11 osób, 4 są w ciężkim stanie. 5 osób wciąż jest poszukiwanych pod gruzami. Katastrofa budowlana to wynik eksplozji spowodowanej prawdopodobnie przez wyciek gazu. Zawaliła się część czterokondygnacyjnego budynku, pozostała część grozi zawaleniem, co znacznie utrudnia akcję ratunkową. W okolicach Nowoazowska prorosyjscy separatyści zniszczyli statek ukraińskiej straży granicznej. Z miasta było widać unoszący się z nadmorza dym. Dowódca bojowników, posługujący się pseudonimem Swat, twierdzi, że użyto broni przeciwpancernej. Nie ujawnił, ilu rebeliantów stacjonuje w Nowoazowsku. Powiedział jedynie, że wystarczy, by zdobywać kolejne miasta. Tegoroczne wakacje były na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej najbezpieczniejsze od kilkunastu lat. GoPro-wcy wzywani byli do 60 wypadków. Dla porównania, w 2009 roku takich interwencji było aż ponad 400. Powodem mniejszy ruch turystyczny niż w poprzednich latach, przyznaje Piotr Vandenkogen, założyciel jurajskiej grupy GoPro. Jeżeli są krótkotrwałe okresy pogody, to wtedy ludzie wybierają raczej Jurę, bo to jest mniejsze ryzyko. Jeżeli mamy gwarantowaną pogodę w górach, no to oczywiście ryzykują wtedy dłuższe wyjazdy i wtedy nie jest to Jura. I choć wakacje się kończą, to sezon turystyczny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jeszcze potrwa. Wrzesień to jest czas studentów. Uczniowie już idą do szkół, natomiast studenci cieszą się jeszcze wolnością, a kieszeń studencka jest często właśnie niezasobna, w związku z tym na Alpy ich może nie stać, ale Jura jest tania i tutaj bardzo chętnie przyjeżdżają. I przyjeżdżać będą, jeśli pogoda dopisze co najmniej do października. To był Serwis Trójki. Świetne informacje sportowe ma dla Państwa Monika Słukowska. Anita Włodarczyk od jakiegoś czasu zapowiadała, że ostrzy sobie zęby na rekord świata w rzucie młotem. Cel zrealizowała dziś w Berlinie. Polka rzuciła 79 metrów i 58 centymetrów. To nowy rekord globu, dodajmy, że już trzeci w karierze Włodarczyk. Meeting w Berlinie był także szczęśliwy dla Pawła Wojciechowskiego, który wygrał zawody w skoku o tyczce. Adam Kszczot był trzeci w biegu na 800 metrów, a Piotr Małachowski trzeci w rzucie dyskiem. Świetny dzień mieli także nasi wioślarze. Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj w Amsterdamie zostały wicemistrzyniami świata w dwójkach podwójnych. Polki przegrały tylko z Nowozelandkami, natomiast brąz zdobyły Australijki, mówi Magdalena Fularczyk-Kozłowska. Wyskoczyły nas Nowozelandki na tych końcowych metrach, przejechały po Wioślarskiemu i skończyło się na srebrnym medalu, ale z którego my jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowolone. W rywalizacji panów brąz wywalczyła nasza męska ósemka w składzie Mikołaj Burda, Zbigniew Schodowski, Marcin Brzeziński, Mateusz Wilangowski, Robert Fuchs, Michał Szpakowski, Krystian Aranowski, Piotr Juszczak i Sterling Daniel Trojanowski. Zwyciężyli Brytyjczycy przed Niemcami. W mistrzostwach świata siatkarzy w naszej grupie Argentyna wygrała z Wenezuelą 3-0, wcześniej w grupie D Iran znów błysnął i 3-1 pokonał Włochów. Amerykanie natomiast dopiero w tiebreaku wygrali dziś z Belgią. Nasi zawodnicy są już we Wrocławiu, gdzie we wtorek zmierzą się z Australią. Trwają mistrzostwa świata w siatkówce, trwają też mistrzostwa w koszykówce. Dziś mistrzowie Europy, Francuzi pokonali Serbów jednym punktem, 74-73. Dziś oglądamy też powtórkę finału z 2010 roku, Amerykanie grają z Turcją. Debel matkowski Fürstenberg odpadł w 1/8 finału z US Open. Polacy przegrali z parą Dodik Melo. W turnieju pani trwa głośny pojedynek Marii Szarapowej z Karoliną Woźniacką. Pierwszy set 6-4 wygrała Dunka, w drugim 5-2 prowadzi Rosjanka. A w naszej piłce nożnej niespodzianka. Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 wygrało z Legią Warszawa. Aż 6 bramek padło w spotkaniu Lechi z Ruchem. Mecz skończył się remisem 3-3. Także na remis, lecz 1-1 zagrały Lech i Krakowia. Przed nami deszczowa noc, poniedziałek też pod znakiem opadów. Pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie i w centrum, a na termometrach od 17 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Marcin Zaborski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Biuro Myśli Znalezionych. W czasach szkolnych była zupełnie obiecującą amatorką nieolimpijskiej jeszcze dyscypliny sportowej, badmintona rozgrywanego na dachach domów. Grała też z chłopakami w piłkę, zdobyła mistrzostwo szkoły w siatkarskich mikstach i chadzała na treningi gimnastyki przyrządowej na warszawskiej Legii. Ale to nie sport skradł jej serce. Być może dlatego, że gdy na Akademii Szkolnej recytowała wiersz Wiktora Woroszylskiego o Rozie Lee, płakali i nauczyciele, i uczniowie. Po latach mówiła, że żadnego z późniejszych swoich sukcesów nie przeżywała tak bardzo, a było ich przecież wiele. Magda Umer jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po naszej rozmowie będziemy musieli napisać sprawozdanie do różnych urzędów centralnych, bibliotek zakładowych, archiwów państwowych itd., itd. I tam będziemy musieli napisać, z kim rozmawialiśmy. Moglibyśmy napisać za pani radą, że jest pani właścicielką głosu symbolicznego, albo moglibyśmy napisać za radą Andrzeja Strzeleckiego, że jest pani z zawodu Magdą Umer. Ale poszukamy jeszcze pomocy u kilku innych osób i posłuchamy, kim jest Magda Umer.